0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, trzeci dzień września, jest 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Eskalacja konfliktu w trakcie rozmów jest niedopuszczalna. Minister Siemoniak komentował w Trójce nocne zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Korea Północna zaoferowała Moskwie wszechstronną i nieograniczoną pomoc w wojnie z Kijowem. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wiążą duże nadzieje z przyjętą przez rząd nowelizacją przepisów ruchu drogowego. W nocy i nad ranem w wielu ukraińskich obwodach, również tych graniczących z Polską, słychać było wybuchy. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja podczas zmasowanego ataku wykorzystała ponad 520 dronów. W związku z atakami Wojsko Polskie podrywało myśliwce do ochrony polskiego nieba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że statki powietrzne wróciły już do baz. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił dziś w PESUNiKu w rozmowie politycznej w Trójce, że eskalacja konfliktu w trakcie rozmów mogących prowadzić do pokoju jest niedopuszczalna. Fatalne jest to i to właśnie jak najgorzej świadczy o Putinie, że wysyła drony, rakiety na Ukrainę. Zwykle jest tak, że jeżeli jakieś rozmowy się gdzieś toczą, jest jakaś perspektywa pokoju, no to nie eskaluje się konfliktu, a tutaj on to dokładnie robi. Między innymi o wojnie w Ukrainie i o bezpieczeństwie ma dziś rozmawiać z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki. Delegacja prezydenta liczy 6 osób, jednak nie ma w niej przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział Polskiemu Radiu, że proponował prezydentowi udział w spotkaniu, ale on nie wyraził takiego zapotrzebowania. Dodał, że liczy na to, że podczas rozmowy z amerykańskim przywódcą polski prezydent będzie zabiegał o zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Wiemy, że jest raczej ukrainosceptyczny, ale chodzi o to, żeby trzymać wojska Putina jak najdalej od naszych granic. Więc niezależnie od tego, co Pałac Prezydencki sądzi o Ukrainie i Ukraińcach, to prosimy, aby zabiegał o zwiększenie sankcji na Rosję i zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem o 17:00 czasu polskiego. O Ukrainie była też mowa w Pekinie, gdzie doszło do spotkania Kim Jong-una z Władimirem Putinem. Korea Północna zaoferowała Rosji wszechstronną i nieograniczoną pomoc. Rok temu oba kraje podpisały porozumienie o zacieśnieniu współpracy wojskowej, którą teraz zamierzają rozwijać. Przywódca Rosji podziękował Kim Jong-unowi za zaangażowanie w wojnie z Ukrainą. Zwrócił uwagę, że przy wsparciu północno-koreańskich żołnierzy Rosji udało się wyprzeć w tym roku z obwodu kurskiego siły ukraińskie. Korea Północna wysłała do Rosji około 11 tysięcy żołnierzy. Według danych brytyjskiego wywiadu około 40% z nich zostało trwale rannych lub zginęło na polu walki. Współpraca wojskowa Rosji i Korei Północnej coraz bardziej niepokoi Zachód. Pjongjang dostarcza Rosji amunicję i rakiety wykorzystywane w wojnie z Ukrainą. Korea Północna coraz bardziej otwiera się też na współpracę gospodarczą z Rosją. W ostatnim czasie uruchomiono bezpośrednie połączenie lotnicze między Pjongjangiem i Moskwą, a komunistyczna północ staje się miejscem odpoczynku turystów z Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km na godzinę na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym, będzie miał zatrzymane prawo jazdy. Taki zapis pojawił się wczoraj w nowelizacji przepisów o ruchu drogowym przyjętej przez Radę Ministrów. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski wskazuje, że taka zmiana regulacji może przynieść pozytywny skutek. Mogę podać przykład, czym się różni przekroczenie prędkości o 50 w obszarze zabudowanym i poza obszarem. To jest bardzo niebezpieczna prędkość, znacznie wydłuża się drogę hamowania i po prostu nie zawsze jadę szybko, to jadę niebezpiecznie. Myślę, że zrównanie tych przepisów w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym jak najbardziej jest na miejscu. Nowelizacja zakłada też obowiązkowe kaski dla osób do 16 roku życia samodzielnie poruszających się na hulajnodze i rowerze. Jeśli będą z rodzicami, takiego obowiązku nie będzie. Ponadto przywrócono możliwość zdawania prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Nowe regulacje trafią teraz do Sejmu. Policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT. W sumie w tym śledztwie postawiono zarzuty 140 osobom. Służby szacują, że ich działalność naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości 34 milionów złotych. Ostatnie zatrzymania w śledztwie CBŚP przeprowadziło w Warszawie i Skierniewicach. Zatrzymani to biznesmeni, którzy otrzymali fałszywe faktury, dzięki którym wyłudzili przynajmniej 3 miliony złotych. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2018-2023. Współpracowały ze sobą zarówno firmy słupy, które wystawiały fałszywe faktury VAT, pośrednicy i firmy, które wykorzystywały proceder, dzięki któremu płaciły mniejsze podatki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Na zachodzie słonecznie, na termometrach dziś od 23 stopni na północnym zachodzie, około 25 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 5 minut po 10. Dobrego dnia. Druga godzina naszego spotkania przed nami. Michał Nabieńko, Krzysztof Sagan, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I w tej godzinie między innymi piknik naukowy i Monika Suszek, a w ramach tego cyklu o skrzydłach motyli, które od wieków inspirowały artystów, architektów i konstruktorów. No i fajny film. Grzegorzem Ryszarda Jaźmińskiego będzie reżyser Łukasz Grzegorzek i opowiemy o filmie Trzy miłości. Będzie również płyta tygodnia, na którą za chwilę zajrzymy. A teraz Piloci i Kul. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny, czysty i elokwentny, i myślę się nie obrazisz, że nie ma nic. Pracujesz bez usterek. Kulti piloci, dziękujemy. Przed nami kolejna odsłona płyty. Dziś będzie to nagranie zatytułowane Westerberg, natomiast artysta to Blood Orange, a płyta to XX Honey. To jest album, któremu przyglądamy się szczególnie między 9 a 11 w tym tygodniu, czyli ta najważniejsza płyta, którą rozkładamy na czynniki pierwsze i zachęcamy do tego, żeby wspólnie z artystą przeżywać tę podróż muzyczną, artystyczną, stanowiącą osobiste spojrzenie na dorastanie Blood Orange w Essex. Do tego też warto oczywiście powiedzieć, że w tych piosenkach nie brakuje też szczerości i głębokich refleksji, bo to Blood Orange robi najlepiej. Najlepiej również łączy różne gatunki, więc właściwie każda piosenka może być zaskoczeniem. Podobnie zresztą jak w tym przypadku, bo Westerberg odnosi się do nostalgii, upływu czasu, nawiązuje też do muzyki Paula Westerberga, stąd właśnie taka nazwa tego utworu. To muzyk nieistniejącej już formacji The Replacements, który też nagrywa i tworzy solowo, a Blood Orange postanowił wspólnie z Ewą Tolkien i Liamem Benzim właśnie opowiedzieć kolejną historię. Przed nami utwór Westerberg w ramach płyty tygodnia Blood Orange. Outside, watch yourself grow, regressing back to times you know. Playing songs you forgot you owned. Change a memory, make it for three. Visualize what you want to be. In your ears sings Paul Westerberg. He says, I'm in love. There's no longer your youth. Got more things to do. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Foo Fighters w trójce i to już 3 lata. 3 września w 2022 roku odbył się w Londynie koncert będący hołdem dla zmarłego perkusisty formacji Foo Fighters, Taylora Hawkinsa, który zmarł nagle w hotelu w Bogocie. Wieczorem zespół miał zagrać na festiwalu Picnic Stereo. W koncercie wrześniowym na Wembley wzięli udział m.in. Sir Paul McCartney, Queen, a także AC/DC. Pojawił się Liam Gallagher, który otworzył koncert wersją Rock and Roll Star, taką godną interpretacją właśnie tego utworu z repertuaru Oasis. Natomiast w czasie występu i śpiewania właśnie Times Like This, lider Foo Fighters Dave Grohl nagle, no, nie mogąc już powstrzymać łez, przerwał występ i powiedział: w takich czasach uczysz się kochać na nowo. Jeżeli chodzi o muzyczne kalendarium, to też warto przypomnieć ten moment z 3 września 2009 roku, kiedy to przyjaciele, rodzina, ale też fani na całym świecie pożegnali Michaela Jacksona. Ten pogrzeb odbył się właśnie 3 września w 2009 roku. Michael Jackson, Dirty Diana już teraz, 19 minut po 10.

Zjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają pełno ofert na szóstkę. Papier Xero A4 Office 500 kartek tylko 9,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 września. Carrefour. Szkoła nowy sezon w najlepszej cenie. Marian, A co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Jest 10.30, więc czas na... Piknik naukowy. Skrzydła motyli od wieków inspirowały artystów, architektów i konstruktorów, a to wszystko dzięki połączeniu estetyki, funkcjonalności i złożonej mikrostruktury. Do dziś zabezpieczenia na euro, dolarach czy funtach, gdzie elementy optyczne zmieniają barwę pod różnymi kątami, powstały dzięki podglądaniu skrzydeł motyli. To oczywiście jeden z przykładów. Jest tego znacznie więcej. Świat przyrody ma jeszcze więcej tych inspiracji, o których opowie już teraz Monika Suszek. Motyle pomogły ulepszyć ekrany telefonów, zabezpieczenia banknotów, a nawet modę. Moda modą. Zacznijmy jednak od podstaw. Co takiego wyjątkowego jest w strukturze ich skrzydeł? Ich tajemnice wyjaśnia dr Rafał Garlacz z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skrzydło motyla, które jest błoną przeźroczystą, sztywną w miarę, jest pokryte spłaszczonymi włoskami, bo łuski, które są na skrzydłach motyli, to są spłaszczone włoski. I te łuski nachodzą na siebie dachówkowato. One są ułożone w miarę regularnych rzędach, nachodzą na siebie dachówkowato. No i teraz jeśli popatrzymy na taką pojedynczą łuseczkę pod dużym powiększeniem, no to zaczynają tam się pojawiać różne cuda. To wcale nie jest tak, że każdy motyl ma taką samą łuskę. Ta struktura się różni bardzo mocno. Różni się również wypełnienie tej łuski, bo niektóre są wypełnione barwnikiem, inne są puste, inne mają strukturę ażurową. Sama wielkość i kształt tych łusek też jest... bardzo, bardzo duża rozpiętość. Niektóre są płaskie, niektóre są zawinięte do góry, niektóre zawinięte do dołu, niektóre są rozszczępione. No, w zależności od tego, jaką funkcję w przypadku motyli pełnią. To jest taki mikroświat, który dopiero pokazuje swoje piękno, kiedy użyjemy dużych powiększeń. Te łuski odpowiadają za kolory, które widzimy. Od jaskrawych błękitów po tęczowe refleksy. Ale to nie tylko pigmenty. Wiele kolorów, szczególnie te metaliczne, to efekt iryzacji. Zjawiska, w którym światło odbija się od nanostruktur w łuskach, tworząc kolory zmieniające się w zależności od kąta patrzenia. Między innymi to zainspirowało grafików do stworzenia zabezpieczeń na wielu banknotach. Próbowano na podstawie różnych zjawisk fizycznych, które zachodzą na tych skomplikowanych strukturach, produkować zabezpieczenia, na przykład papierów wartościowych, banknotów i tak dalej, takich ważnych elementów, które pojawiają się w obiegu, po to, żeby właśnie te zabezpieczenia były bardzo trudne do podrobienia. Skrzydła motyla nigdy nie są brudne. I to też już było badane, ponieważ okazuje się, że nawet jeśli one są pokryte wodą, to ta woda nie wsiąka do skrzydła, tylko w odpowiedni sposób jest odprowadzona ze skrzydła, czyli jakby to skrzydło podlega takiemu samoczynnemu oczyszczaniu i są próby wyprodukowania materiałów, które mogłyby się tak oczyszczać. No, któż by nie chciał mieć samochodu pomalowanego lakierem, którego nie trzeba by było myć, prawda? Skrzydło motyli inspirują w wielu dziedzinach. Obecnie zespół doktora Garlacza wraz z Centrum Łukasiewicz pracują nad stworzeniem nowych materiałów do pasywnego ogrzewania i chłodzenia budynków, inspirowanych właśnie naturą. Teraz we wrześniu udajemy się na wyprawę terenową do Peru, w wysokie Andy, ponieważ z wcześniejszych badań wiemy, że tam żyją motyle na wysokości prawie 5000 metrów, gdzie bardzo często jest śnieg, a one pomiędzy tymi kępami, tymi płatami śniegu latają. No i teraz wiadomo, że w takich warunkach, gdzie jest bardzo zimno, nocą nawet z minus 20 może być, w ciągu dnia wieje bardzo silny wiatr, jest śnieg, no to ten organizm, żeby znaleźć pokarm, żeby znaleźć partnera, żeby się rozmnożyć, żeby przeżyć w takim środowisku, musi mieć jakieś mechanizmy, które pozwolą mu zdobyć no, tą minimalną ilość ciepła, która uruchomi jego mięśnie. No bo owad nie będzie latał, jeśli będzie miał zimne mięśnie. Nie wyprodukuje sam tyle ciepła z przemiany materii, ponieważ musiałby znaleźć ogromne ilości pokarmu. Wobec tego musi się w jakiś sposób nagrzewać i właśnie dokonując takiej eliminacji trochę czynników środowiskowych, wybraliśmy pewne motyle, które wiemy, że tam latają, bo tak naprawdę u nas w centrum one zostały odkryte, opisane i spodziewamy się właśnie jakichś fajnych struktur na tych skrzydłach, bo te struktury nie były jeszcze badane. To na razie pierwsza wyprawa naukowców, łącznie będzie ich 4, a szczegóły projektu stworzenia materiałów do ocieplenia lub chłodzenia budynków inspirowanych skrzydłami motyli opowiem w kolejnym odcinku Pikniku Naukowego. To szczerze mówiąc, ja się już nie mogę doczekać. Bardzo inspirujące opowieści, jak natura inspiruje technologię. Piknik naukowy wraca w poniedziałek o 10.30, ale na podcasty.polskieradio.pl są dostępne wszystkie odcinki cyklu Moniki Suszek. Za 25 minut 11, Led Zeppelin, All My Love, już teraz w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Travis Coming Around. To już za nami. A co przed nami? Fajny film. Trzy miłości Łukasza Grzegorzka to pierwsza polska premiera tego miesiąca w naszych kinach. Za niespełna 3 tygodnie film pojawi się również w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znając twoją dotychczasową twórczość, pewnie wiele osób może pomyśleć, że nowym filmem robisz taki zwrot, krok w jakimś zupełnie innym kierunku. Jak ty sam to odbierasz? Postanowiliśmy być trochę niegrzeczni i trochę zabawić się i trochę poeksplorować erotykę po polsku, ale też po swojemu przede wszystkim. Twój ulubiony film erotyczny polski albo zagraniczny jest taki? Oj, to trudne pytanie. Nagi Instynkt. Bardzo lubię Służącą. To jest świetny film. A oprócz tego jeszcze Crash, Dzikie Żądze. Ja lubię takie 90. lata kampowe. O polskim filmie mi nie powiedziałeś, ale mnie to nie dziwi, bo właściwie nie mamy takiej tradycji, no może tylko Dzieje Grzechu. Waleriana Borowczyka to pewnie jeden jakiś taki istotniejszy punkt odniesienia. Jeszcze Szamanka, teoretycznie, ale... Ale Szamanka nie była jednak filmem erotycznym, chociaż dotyczyła seksualności. Zgadza się. No dobrze, no to już wiemy, że Trzy miłości to niekoniecznie film tylko o miłości. A jeżeli już, to tej fizycznej bardziej. Tak, albo w ogóle ironicznie potraktowany tytuł. To jest przede wszystkim o tym, co się dzieje z ludzką głową, kiedy są te wybuchy namiętności i się zachowujemy trochę nieracjonalnie, więc będą zaskakujące punkty zwrotne i będą zaskakujące decyzje, wybory bohaterów, które mam nadzieję będą ożywiały widownię. No ale też będzie sporo humoru i to może dziwić w filmie o takiej tematyce. Tak, podeszliśmy do tej erotyki na jasno, żeby była lekka i żeby miała w sobie dużo uroku, troszkę właśnie takiej przesady, kampu, ale ten humor zawsze od pierwszego filmu był dla nas ważny, więc szukaliśmy tego humoru, bo też erotyka może być dowcipna. Ale też pewien rodzaj ostrzeżenia, bo myślę, że to, co bardzo poważne w twoim filmie i właściwie przerażające, to to, do jakiego stopnia możemy być współcześnie inwigilowani. Zgadzam się, to znaczy ja jestem przerażony tym, jak są teraz narzędzia, że można za kilkadziesiąt złotych miesięcznie wykupić sobie narzędzie, które działa jak Pegasus, czyli nas inwigiluje w każdej formule. Tak, to jest punkt wyjścia do tej historii, ta inwigilacja, ta potrzeba kontroli drugiej osoby. Co ciekawe, ostatnio miałem wywiad i rozmawialiśmy o inwigilacji, po czym dostałem SMS-a z treścią, że mogę dyskretnie lokalizować telefony swoich bliskich. Pewnie się wiesz, że jesteśmy teraz nagrywani. Mam nadzieję. Ja również. No to jeszcze jeden wielki walor tego filmu, obsada aktorska, ale też jest to obsada nieoczywista. Jest nieoczywista, ale wydało się nam, że najważniejsze jest znalezienie takiego tercetu egzotycznego, który będzie działał. I tu jest to trio, Trzy miłości. Marta Nieradkiewicz, fantastyczna. Po 10 latach wróciliśmy do współpracy. Ja dojrzałem do Marty. To jest dla mnie aktorka kompletna. Jest Marcin Czarnik, który ma w sobie ten polski uśmiech, czyli podkówka w dół i takie zdenerwowanie, niepokój w oczach, jak dobry polski 50-letni mężczyzna. Oraz ten młody Mieszko Chomka, 20-paroletni chłopak, który zawróci w głowie jej. A który, dodajmy, w przyszłości, może już całkiem niedługo, objawi nam się jako, również jako reżyser filmowy, tak? Zgadza się. Mieszko Chomka jest studentem reżyserii. Ja go poznałem właśnie podczas warsztatów, bo wykładam na łódzkiej filmówce. Fantastyczna osoba i namawiam go do tego, żeby szedł równolegle. Z jednej strony reżyserował, ale z drugiej strony nie bał się grać, bo ma niesłychaną charyzmę. I pewnie tę charyzmę poczujemy też w piątek po 12, bo wspomniany Mieszko Chomka będzie gościem audycji trójkowo-filmowo, a z Łukaszem Grzegorzkiem, reżyserem filmu Trzy miłości, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrość znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja.

tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kochanie, a kto to wszystko wniesie na czwarte piętro? Ja zaraz... Ty? Ja zaraz kogoś tu podpytam. W RTV Euro AGD dowieziemy, wniesiemy i zainstalujemy, a zużyty sprzęt zabierzemy. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499 zł. Teraz za 4990. Taniej o 509 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na